say ye yare say ye dia insha Allah nipa no bana ne ye betimi de ye beye abuo na akire ne kwanya onipa no oba fa so yo abusia fo we de ye befa nipa be mienu ala mien sape san say ye bre no asa yo honorable prince ben wa kwa ba ye da be fa na ra me jo so no pum ti ze na ho ye Hello, big amenfi. Hello, good evening. Good evening. What the Quran kwana haban haban wo ai yawoni yadin haban haban ka na yadi ye enna yawoni ya quotation nun kwa enna wodi baye I'm also going. So would the ah in asemasi na wo chiro asemasi e de fa mani ye ejima de ya ende